nyonso yo kosala kanga isato ngana posani yango te sika oyo ngai nasekwi yeyeye na motindo oyo tolinganaka matupanga o ngana posani yango te sika oyo ngai nasambwe yeyeye bilobela na matoi na yo papa ngana posani yango te baloba balembanga na mutu yanini nga nasali yo sako yotiki nga na bana mokumba ya boye papa nani yakobokolo bango sako bana bakolela papa papa akende mobembo sako azongaka teo natikalanga moko na ndako sako akende na ye sako abunganga ye sako yakakaka papa yanini nga nasali yo matupanga ye yotiki nga na bana mokumba ya boye papa bana bakolelaka yo bali mobimba bakoseke ngai sako abunga na ye nga na kosuka wapio sako akende mobembo sako azongaka teo masaki pesa ye toli sako akende na ye sika oyo ngai nasambwe yeye bilobela na matoi na yo sako ngana posani yango te baloba balembanga na sika oyo ngai nasambwe yeyeye bilobela na matoi na yo matupanga ye ngana posani yango te baloba balembanga na sako aboyinga lelo nazangi bolonga yo ngai mwana ya bato makanisi ele sapa ye naleli ehengoai nzele ya movema lopango ekangemi na yo na mwana se mapata nabima epai wabio ngai mwana ya bato makanisi ebele nasuka wapio kanoki ekoboyaka noki moto abandaki kolinga lelo akomi koboya o epite de mwa raza koyobo na libala na libala rara yee na libala na libala yee na bude oro mwana maka ngai mwana ya bato nakosuka wabio sako aboyinga lelo nasangi bolonga yo ngai mwana ya bato makanisi ebele sapa ye naleli ehengoai nzele ya mopema lopango ekangemi nga yo na mwana se mapata nabima epai wabio ngai mwana ya bato makanisi ebele sako mponi nosalinga boye mponi nosalinga boye yotikinga na bana ye mponi nosalinga boye ngai nakolelaka yo mpo nini onyokolinga bali mobimba bakoseke ngai mpo nini osalinga boye sako mpo nini osalinga boye mpo nini onyokolinga yozali méchant mpo nini osalinga boye sako oyaka ye naleli ngai mwana ya bato nakosuka wabio sako aboyinga lelo nazangi bolonga yo ngai mwana ya bato makanisi ebele botia yea naleli ehengoai nzele ya mopema lopango ekangemi nga yo na mwana se mapata nabima epai wabio Ngai mwana ya bato makanisi ebele. Oh ma belle, pourquoi osali nga boye okangi dan? Na libala nyonso mama bakoswa na kampe bakoyo kanaka mama. Pona nini yo oboy kokana nanga? Pardonne mi amore, pardonne mi amore, pardonne mi amore. Na fuka mi na bandeli yo yo yo. Ngai mwana ya bato na kosuka yo, zakwa boy malelo. Nasangi bolo manyo, ngai mwana ya bato na kanisi ebele. Zapae eh, ah, na leli eh, ngoro. Ngai nzele ya mofema lopango ekange mina yo. Na mwana sema pata, na bima epai wabio. Ngai mwana ya bato na kanisi ebele. Thank you.